selv, eller? Ja, ja, jeg giver dem bare en lille skvæt vand hver fredag. Ja, det er imponerende. Men de der, når jeg har nok idé, og jeg vander dem, så kan jeg godt altså, holde dem, mens de blomstrer i et par måneder, eller hvad det nu er, ikke? Men så bagefter, når jeg så prøver at blive ved med at vande dem, så er der altid en gren hos mig, der størkner og falder af. Jamen, det går ikke til. Der kommer nye. Når der kommer nye? Ja, du skal bare sørge for, at du får vandet ordentligt igennem. Du må ikke stå og have vand i bunden. Ja. Okay. Så i virkeligheden ud og fylde krogen med vand, og stå en time og tømme den. Det er den bedste måde at gøre det på. Og når de så er afblomstret, så skal de stå lyst, men ikke... Nej, jeg får ikke sådan noget. Ja, det er hun sikkert. Ja. I dag er det i virkeligheden bare en lille kort ting. Ja. Fordi jeg vil gerne have dit samtykke til at indhente en statusattest fra Claus Damgaard Jacobsen. Selvom jeg jo godt kan læse på dine mails, at ham var du ikke videre begejstret ved. Ja, det kan man sige. Det kan man sige. Jamen altså, hvis du tager den første ting først. Ja. Altså, har du ikke fået hans erklæring? Nej, det har jeg faktisk ikke. Hans bror, har du ikke det? Nej. Han spurgte om mit tilladelse til at sende den til dig. Og det sagde jeg til ham, det jeg gav en mundtlig tilladelse. Nå. Men det har han da ikke fået gjort. Så gør vi det på den måde, og det er kun... Men altså, den fremgår, selvfølgelig skal du have den formelt på den her måde, men den fremgår altså i nogle af mine støverier, som du måske har set. Ja, det har jeg. Ja, det har jeg med på. Ja, det har jeg. Det samme til det er, at jeg sætter, og det er det samme, ikke blandt nogle andre. Ja. Okay. Så er han altså et stort tuskehund. Det var også det indtryk, han gav. Hvad har vi den 8. sjette? Ja, jeg tænker virkelig, det med et mundtligt samtykke, at i virkeligheden er det bedst med et skriftligt samtykke. Ja, måske har han set, at han lige venter på at høre fra mig, ikke? Jamen, det er også noget mærkeligt noget, for han lavede det som et journalnotat i stedet for som en speciel erklæring. Men der er måske det bliver ikke heller en speciel erklæring, jeg beder om. Nå, okay. Jeg beder bare om at få en status. Nå, jamen, bare altså, en kort stund om, hvad er det, I har talt om. Men, okay. Så jeg har den fra... Og beder du om at få et nyt skrift, som ikke svarer til det, der allerede... Han har også lavet det der journalnotat, som du så har set. Det er formentlig så det, han skriver til. Det vil jeg tro. Det vil ikke lave den aftale, hvis han skriver andet til dig, end det, som jeg allerede har modtaget. Så vil jeg selvfølgelig gerne modtage en kopi af det. Hvis du har krav på for aktindsigt i det, jeg får, så du må gerne få bare en kopi af det. Nå, jamen, så der er da ikke en grund til det, hvis det svarer til det journalnotat, jeg allerede har fået. Det kan vi jo snakke om, når jeg har fået det, så. Fint. Godt. Og ellers hvad? Jamen, det går godt. Min mor er desværre blevet indlagt med lidt hjerteproblemer, så hun ligger på Hillerød i øjeblikket. Og det er de første par dage, så var der jo... Ej, jeg vil ikke sige natterdag, men altså var der lang tid, ikke? Så det var hårdt for hende, men det er altså også hårdt at skulle sidde der 10 timer og trække og vente på at få besked, ikke? Hvordan fungerer det dog nu? Der er nu en periode, hvor der er lidt smukt kaotisk på den afdeling. Ja, jeg må sige, altså i modsætning til psykiatriens verden, som du altså har forstået, jeg ikke er glad for. Fordi jeg synes, de er sådan nogle lønner, og de er negative, og de er afvisende og dogne, og alt det der, jeg plejer at skrive. Så er jeg jo altså glad, når jeg modtager god service. Og det har vi altså min mor og jeg som pårørende, altså heldigvis fået fra de fleste. Altså i den almindelige hospitalverden. Utrolig flinke og rare sygeplejersker og læger, som generelt har været utrolig servicemindede. Og hver gang vi har ringet på den her halløj, min mors lønning, de er løse igen. Så har vi været der med det samme, ikke? Der er noget, vi kan gøre, og lægerne har været beredvillige og så videre. Der er kun et lille kritisk punkt, jeg har haft, det er, at nogle gange har de åbenbart det problemer med at fortælle hele sandheden. Fordi de ved, altså, at en eller anden, det kan være en rigtig eller forkert hensyn til patienten. Hvor meget kan vi sige, så hvor meget kan patienten tåle at høre? Og der var altså en situation, hvor de første dage efter fortalte, at min mor havde haft nogle kramper dagen i forvejen, som hun så blev skammet for. Det havde vi så ikke gjort noget om overhovedet, ikke? Men pyt der med hende. Men altså, det er bare ikke et spørgsmål om kommunikation, man altid siger sandheden. Men bortset fra den lille ting, som kun er en lille ting, så har vi jo meget tænkt på det med hele orden. Ja, og jeg ved, at man jo vente om, Stig, at tænke, at de går jo der i den der verden, som en ekspertverden. Så det, at de ikke fortæller det, det er jo ikke at lyve. Det er jo ikke at holde sig til sandheden. Det er at undlade det, fordi det måske... Jamen jeg tænker bare, det at det måske er en del af deres faglighed, hvor de tænker, det ser vi jo så tit, de her hjertekræft. Det behøver vi jo ikke snakke om. Det skal bare lige have tjekket. Måske er det det. Ja. Der kan være forskellige synspunkter på det. Altså, i min bog, der skal man bare sige sandheden direkte. Men altså, sådan er det jo så forskelligt. Hvad med din søster? Støtter hun op også? Ja, det gør hun. Altså, i den udstrækning, hans arbejde tillader det. Så hun har jo arbejdet i København i Socialstyrelsen, som udflyttet til Odense på grund af regeringens udflytningsplaner. Og det er de jo jublende glade for, ikke? Altså halvdelen har jo sagt op, ikke? Og nu har de så en 2 timer frem og tilbage hver dag, ikke? Eller halvanden time hver fald, ikke? Så bortset fra det, så har hun været der og været selvfølgelig også flyttet meget op omkring det. Så altså, sådan er det. Jamen altså, jeg havde bare lyst til at give den en lille scene, som ikke er noget særligt, men det var lige for at vise et andet billede af mig, end du normalt ser. Det her, det er fra Facebook forleden dag, som jeg så nu skal i fag. Salon Cairo er en frisørsalon, der lå nede i Bjerggade, som jeg har frekventeret de sidste 4 år, eller noget af den stil. Altså en egyptisk frisør, der hedder Tahir, som er den rareste, den forestiller den her verden. Han flyttede af forskellige årsager sin salon fra Helsingør til Hørsholm for et par måneder siden. Og så troede vi sådan set, at det var det, og jeg sagde farvel til ham for et par måneder siden, og held og lykke og så videre. Ikke? Og så i foregår, så kom jeg forbi Hørsholm, så sagde jeg, jeg er jo altså glad for ham som frisør. Ikke? Og så kom jeg så indenfor, ikke? Og han smilede over hele ansigtet, ikke? Og kom og gav et kram og så videre. Ikke? Og vi har jo altså haft de fantastisk gode samtaler igennem de sidste 4 år. Ikke? Jeg fortæller jo ikke, hvem jeg er. Altså, rigtig identitet, som den, der læser min musik, kan læse om. Men om alt, som man jo bare taler om som almindelige venner, ikke? Og det gør altså, at når man forstår hinanden, og vi har så også været der Facebook-venner i flere år, så han læser jo altså trods alt, hvis han gider, de daglige indlæg, som jeg laver, det er altså andre skriverier. Men ikke desto mindre, det snakker vi altså ikke om. Men sådan kan jeg godt lide at mødes med mennesker, med smil og med åbne arme, med kram, og hvordan går det, og hvordan går det med familien, og hvad der lavede siden sidst, og hvad man nu snakker om, ikke? Og det var altså dejligt, ikke? Og så anbefaler jeg så en af mine nevøer, som bor 50 meter fra ham på Hørsholm Hovedgade, til at komme op og besøge Tahir, ikke? Og det bliver man altså glad for, som du kan se det her, ikke? Jeg synes, det er bare det budskab, jeg har forsøgt igennem flere år, også at formidle det her, at når man forstår hinanden, så skaber det glæde, så skaber det varme følelser mellem mennesker. Og når man ikke forstår hinanden, som vi ikke har gjort alle de årsager, vi har snakket om i lang tid, så skaber det desværre en modsatte. Altså, hvis man vil mig, så får man den bedste ven i livet. Hvis ikke man vil mig, så får man altså kamp til stregen. Fordi jeg ønsker bare at blive forstået, som alle mennesker bare bliver forstået. Og her er der et eksempel, som jeg desværre får alt for få af, fordi folk, de ikke tør eller ikke kan, give udtryk for det, som Allan Mortensen her gav udtryk for. Du kender Allan Mortensen, den sanger, som jeg oplevede sammen med min mor for en uge siden i koncert op på Bølgen Kulturhuset i Jolsborg, som du måske kender. Der var han der med jazzband, og jeg fik sagt, at det var dejlig musik, der er noget til det. Jeg havde været Facebook-venner også i flere år. Og så skriver han så denne her, da han så, at jeg dagen efter koncerten, jeg havde taget en videooptagelse fra koncerten, og så havde jeg bragt en historie omkring, hvordan jeg som 6-årig i 72, jeg fra 66, ikke? Ja. I 72, da jeg på fritidshjemmet i Albertslund, hvor vi boede dengang, da jeg gik på første sal der, og så var der et tændt silkeapparat, og så var der et klip med Jesus Christ Superstar. Mm-hmm. Det gav bare et fuldstændig uforklemmeligt indtryk og dybt indtryk på mig, som det første musik, andet end almindelige børnemusik, som man hørte med Freddy Freiberg, det hedder dengang, ikke? Og Lille Bo, og så videre, du kan sikkert huske en anden. Det gav et uforglemmeligt indtryk, og det skrev jeg så på Facebook, ikke? Og det vil jeg gerne så til at skrive den der, som jo et eller andet sted er en bekræftelse på, at han kan være, at tror på noget af det, som jeg skriver. Det får jeg altså desværre af at få, men det får dog noget indenheden. Så jeg synes bare, jeg har lyst til at vise en anden side af den, som vi normalt snakker om her, hvor det ofte baseres på, hvis ikke vi kalder det misforståelser, så kan vi kalde det forskellige holdninger til. Det tror jeg er meget interessant. Ja. Og så har jeg ikke mere at sige. Jeg indleder denne her, og jeg får lavet det sådan, så vi... umiddelbart efter min ferie. Som er, hvornår? Det er... jeg er tilbage igen den 7. august. Okay. Umiddelbart derefter. Ja. Så tænker jeg, at så har jeg det klar, som skal på rehabilitering. Ja, du skal lige være opmærksom på, at vi også har en ubekendt, som er Styrelsen for Patientsikkerhed, som du sikkert har set. Det kommer ikke til at påvirke mit salgsforløb. Det er en sag, du kører som privatmenneske. Jamen, det siger jo sig selv, hvis du tager det ud fra en lukket synsvinkel. Der kan jeg så måske have en kommentar der, at hvis man læser det igennem, og hvis man læser det ordentligt igennem, så burde det stå klart for enhver, at psykiatrien er baseret på en stor løgn, som er faktisk er dokumenteret. det er nok mange mennesker, der er svært ved at tro på, men hvis man går ind i det og læser det i detalje, og ser det i detalje i nogle af de videoer, så kan man forstå det, hvis man ønsker det. Men nu skulle jeg sige, det er faktisk sådan, som nu, at jeg har lavet rehabiliteringsplanen for en del, den vi har taget rundt på, ikke? Ja. Det der med, hvor der er skoler og det her. Og jeg har den psykiatriske specialerklæring, som jeg ved, du ikke er glad for, og nu får jeg det her fra Claus Damgaard, som du sikkert heller ikke er glad for. Ja, det er den, som jeg abonnerer. Ja, ja. Og jeg tænker faktisk også, at der er en sag, tror jeg, ligger en helt almindelig generalhjælper, som så det kigger lige på. Så skal jeg derudover, det tror jeg også, jeg fortalte dig sidst, have en attest fra din egen læge, hvor du skal gøre ned. Jamen, det har du jo fået. Den har jeg fået i 265. Grundskyld, den har fået. Det har du fået. Når hele det her pakket, så får du det til partøring. Okay, jamen så vil min... Og så har du mulighed for at lave en kommentar, og der bliver vi nødt til at lave en aftale om... Altså, det kan ikke nytte, du kommer en kommentar på 500 sider, vel? Altså, måske kan vi lave en aftale, at du må komme en kommentar, som hedder max 20. Jeg kan komme med en kommentar på to linjer, der hedder, I kan ikke afgøre med sagen nu, jævnfør den gangværende sag i patientskabet. Du må faktisk gerne kommentere... De vurderinger, jeg laver. Nå, ja, men det kan så være, hvis jeg har kommentar til det. Ja. Men altså, før jeg kender dem, så har jeg naturligvis ikke nogen kommentarer. Der får du det hele men det eneste, jeg forsøger at sige, og hvis det er så nødvendigt at gøre det skriftligt, så gør det gerne skriftligt, det er, at man kan læse og man kan forstå, dels at psykiatrien er et valg, som man ønsker det, selvom det er vanskeligt at forstå det, man aldrig har forstået sådan. Det er den ene ting. Og man kan forstå, at hvad skal vi sige, mine anklagepunkter mod Damgaard for at være manglende, altså udvise manglende omhu og være doven ganske enkelt. Og at jeg anmoder Patientstyrelsen om at omgøre hans forkerte diagnose. Men hvis man læser... Du står jo heller ikke alene. Altså, der er jo også det andet, der ligger i din sag. Nå ja, men jeg siger det bare ikke, men det har jeg jo også forvist tidligere. Der har det jo været nogle regler, gamle forældresregler, som har gjort, at man ikke har kunnet tage dem op. Ikke? Prøv at høre, det er bare vigtigt til, at man nu vil stoppe på rehabiliteringsteam, ikke? Det er jo dig og mig. Så sidder der en mødeleder, der er her fra jobcenteret. Mm. Så sidder der en socialrådgiver over for Center for Særlig Social Indsats. Mm. Så sidder der en læge, som er en arbejdsmediciner, som regel. Mm. Og så sidder der en fysioterapeut. Mm. Og på en eller anden måde, så skal du forestille dig, at de her fire mennesker, de læser det materiale, jeg lægger op, det vil sige rehabiliteringsplanen, de lægelige akter og din partøring. Mm. Ja, jamen, så kan jeg kun henvise til det andet, jeg har skrevet. Ja, det prøver jeg ikke. Nej, men jeg forstår budskabet. Ja, men så er det bare at sige, at det er en forudsætning for, at man kan forstå sagen i dens fulde udstrækning. Ja. Jeg kan godt lave et ekstrakt af det, hvis der er behov for at gøre det. Det har jeg sådan set allerede gjort. Det er eneste ting, som jeg laver, der laver jeg resumerer. Bare på en side. Ja, jeg siger bare til dig, at du skal ikke forvente, at der er nogen, der læser 15.000 sider, eller noget, der mener om det overhovedet. Det eneste, jeg siger, det er, at man skal jo altid være omhyggelig, når man træffer de vigtige beslutninger i livet. Damgaard, han var ikke omhyggelig. Han ønskede ikke at lytte. Han vidste bedre. Det er sådan set det, som jeg generelt anklager og så siger. Sådan kan man altså ikke gøre. Det fører altså ofte til misforståelser, som det også har gjort i min sag. Hvis du siger, at vi ikke kan klare den via en mundtlig dialog omkring det her nu, men at der er behov for at gøre det via en partshøring skriftligt, så gør jeg. Der er både årsdag, fordi der er sat en time af til mødet op. Ja, jamen, det er fair nok. Så har du virkelig også. Men så vil jeg sige, at vi kan sammensætte en skriftligt i partshøringen, og så muligvis også at vi kan sige. Ja, og der er ikke noget, hvis det gør vi. Nå ja, men jeg siger jo bare, at hvis Patientstyrelsen lige omgør Damgaards afgørelse. Det ændrer ikke på, at din sag kommer på rehabiliteringsteam. Din egen læge skriver jo virkelig det samme. Ja. Jeg tror også, du skal bruge det. Jeg er ked af, at du vil gøre det. Det så, har det sagt det hele vejen igennem flere år. Ja, det er helt godt. At jeg kan kigge på dine øjne, og jeg kan sige, Lisbeth, det system, du tilhører, det er et bedragerisk system. Ja. Det er et bunderådens, ikke bare Damgaard, men hele systemet. Det er et svigt arbejde i forhold til mig. Jeg har fortalt dig sandheden. Ja. Den er der mange, der forstår. Du har set et par eksempler på det her i dag. Men hvis ikke I forstår det, så er det ikke fordi, at I forstår det, eller fordi I er dygtige skuespillere. Og det er sådan set det, som jeg har sagt hele vejen igennem. Det står fuldstændig soleklart for mig. Det er det, der er helt holdning. Hvis I har den holdning stadigvæk, at jeg er psykologisk baseret på systemets bedragelse, så må I gøre det. Så må I køre sagen hele vejen igennem. Ja. Men når I gør det, så udstiller I jer selv til hele verden. Det tror jeg godt, vi kan leve med. Godt. Så gør det. du sige. Så er du kommet med regnvejret. Men nu kommer jeg i bil i dag, fordi jeg har min mors bil, mens hun er på hospitalet. Nå, og så er det jo rejt. Det drejer sig om sig. Ja, så skal vi ikke sige, at jeg synes, at jeg kommer. Ja, ja, ja. Jeg har bare et lille kændelse med Toyota. Ej, hvor kan jeg se. Det plejer altså at være så værd, jeg tror, alle de mange gange, jeg har lige til at starte, at det er 2 gange, at det er 2 gange, hvor vi snakkede om, at du kan huske det, hvor at det var tørvejr, og det snakkede vi så om, så blev det så 5 og 5. Ja, men der er nogen, der er ude, der er det der.